قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فكل من أعرض أسكيزة هي أيتاج يقول ناني ابن تيمية ابن تيمية أمكوفة مواكا ومية سابة إشرين سابة مواكا ومية سابة إشرين سابة هجرية ليو تكو مواكا وإلف موجة مية نني أربعين نني بمعنى إمبيتا زايدية kuanzia mtume sala salama afanye hijra mpaka leo pita miaka mingi zaidi ya hiyo 726 imepita kwa tuko tofauti yetu na Sheikh ulislam karne zaidi ya 7 takriban naweza kusema karne zaidi ya 7 tofauti yetu sisi na Sheikh ulislam rahimahullah sasa asemaje wakati huo wake alikuwa asemaje asema hivi فكل من اعرض عن الطريقه السلفيه kwa hivyo salafia ikutajwa leo wale wanaosema hii mpya hii haikutajwa leo tangu wakati huo yatajwa ndio ninawaambia sisi tunchelewa wenyewe na wako ndugu zetu ambao wametangulia wakaenda kule wakaipata kina hakutuletea sasa mwalaumu walioletea bwana maana sasa hivi dole vanyosho kwa wale walioletea sisi tunchelewa Kwa hivyo ilikuwa sawa tufanye nini? Tushikamane kisawa sawa. Tushapitwa na wakati. Sasa alhamdulillah Allah ametuletea hii neema tushikamane nayo, tuisome, tujue iko vipi, tuifuate katika maisha yetu. Qala fa kullu man a'rada 'an at-tariqati as-salafiyyati an-nabawiyyati ash-shar'iyyati al-ilahiyya. Sifa hizo zote ameipa. Njia ya wale wema waliotangulia, njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, njia ya sheria Allah, njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asema mwenye kuiwacha hii njia fa innahu la budda an yadhilla wa yatanaqab ni lazima atapotea na lazima atajigonga gonga hata hoja zao wanazozitoa za gongana gongana kivipi nitawapeni mfano leo akisimama mzushi akazungumza mbele za watu dhidi ya ahli sunna hawa watu kadha inshallah aweza kuzungumza mwaka mzima sasa ahlu sunna kwa mbona huyu atufanya sisi wanyonge mbona huyu daima akisimama tuzungumza sisi tu mpaka wakati mwingine kuna baadhi ya watu wengi wanashaka kwani huyu anachokizungumza basi ni haki manake hakuna mtu yomjibu basi ikapangwa mipango sasa huyu amezungumza hiki na hiki na hiki na hiki dhidi ya watu wa haki Ngoja tu wabainishe watu kuwa huyu bwana tusingizia si kweli. Fahamu? Ukianza tu kuzungumza ule muhadhara wa kwanza, wajua batil kitu kibaya sana. Batil yanguka kiasi cha kuwa ni kama subhanallah. Yule mtu yajiona kumbe mimi nilikuwa mtupu kweli kweli. Namna hii. Sasa wale wakereketo wale wafuasi. Kiingereza tu fanatics. Wale mafani wale siku ya kwanza tukianza kuzungumza salamu alaykum ustadhi ya nini bwana simngekaa chini bwana pole pole jamaa ya nini mashaallah hukumuona shekhe wako alivyokuwa yuvurumiza kule hii ya nini hukumwambia yeye lakini kwa sababu gani washaona kuwa sasa ile haki yaanza kubainika saa nyingine Allah hujaalia mtu wa batil akazungumza sana ili watu waone kuwa ile batil ishakuwa kisha haki ijezungumzwe ikianguka ile haki ndio ijulikane hii ni kwa hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha utasikia waambiwa hivi kama mkweli si basi angemwambia kwa siri angalia tanakudhi na yeye anzungumza kwa siri siona vile mtu agongana basi si mungemwita na yeye antuita mbona yeye akutuita alipokuwa tuzungumza vibaya lazima ukikhalifu njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam mambo yako yatagotana hayawezi kunyooka haiwezekani kunyooka hakuna kinachonyooka isipokuwa dini ya haki peke yake ndio ilonyooka haina makosa nafikiri yaingia akilini ya maneno Sheikh al-Islam asema wayabqa fil jahl al-murakkab au al-basit ni moja katika maili anayekhalifu hii njia as-salafia النبوية الشرعية الإلهية lazima ataangukia katika upotofu na kujigonga gonga, na atabakia katika ujinga wa aina mbili. Imma aljahl almurakkab. Aljahl almurakkab ni ule ujinga ambao mtu yuko ndani yake lakini ajiona ajua. Huo ndio ujinga huitwa aljahl almurakkab. Yaani ngoja nitoe Kiingereza nafikiri kitaeleweka vizuri hapa. Ni ujinga lakini concentrated. Yaani umejaa zaidi. Kama vile sukari badala vijiko viwili nitoa vijiko kumi katika chai utaweza kuinua. Yaani ule ujinga juu ya ujinga, kwa sababu hajui lakini yeye ajiona ajua. Ama jahil basit ni yule ambaye hajui akiambiwa yuhajua yuwafuata, ambao sote tuko ndani yake. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala alipomuumba mwanadamu innahu kana dhaluman jahula, asli ya mwanadamu ni jahil. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Kila mmoja anzaliwa hakuna ajualo, lakini Allah akatupa njia za kuitafuta ilmu. Waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida, akatupa macho, akatupa masikizi, akatupa nyoyo ili tutafute nazo ilmu. Hizi ni njia za kutafuta ilmu Allah ametupa. Sasa kila siku ukisoma unajikuta ah, kumbe hili nilikuwa sijui liko hivi. Wewe kuwa na tabia ya kusoma vitabu, hii jambo ambalo watu wengi wameligura. Lakini wewe kuwa na tabia nyumbani una kitabu, kimaliza hiki nenda kingine, utajikuta kuwa kila siku wasoma kitu kigeni jana ulikuwa ukijui. Kila siku, kila siku utasoma kitu kipya. Kwa hiyo sisi tuendelea kusoma kila siku. Sasa hii ni jahal basit ambayo kila mwanadamu anayo, akiambiwa ile haki ikubali. Lakini huyo jahal murakkab huyo, huyo utapoteza sauti yako, hakuelewi wazungumza nini. Wewe ukimwona mtu kwa mfano umwambia hii bwana mbida, sasa hizi feni pia mbida, osha mkono nda zako. Huyo hamtaelewana huyo. Huyo jahil murakkab. Nakwambia ukweli, huyo badala ile panadoli ile ya 1000 huyo ana 10,000 huyo. Hakuelewi hata siku moja. Wewe ukimwona mtu akwambia na hizi carpet pia mbida, basi usishindane naye, achana naye. Hawezi kukuelewa wallahi. Sababu wewe wazungumza pepeta, yeye azungumza mahindi. Mtaelewana vipi hapa? Hamwezi kuelewana. Lakini wako wanaoelewa. Katika hawa ambao kwenye bid'a, ukimwambia ni bid'a ajua huyu wakusudia katika dini. Sasa mwanza kuelezana akuelewe, pengine akawacha. Sababu ni mtu yajielewa, ajua kuwa hapa kusudii mambo ya gari. Sasa wengine wakwambia basi atakampande ngamia na punda, ingawa pala mwezi kusema kwa sababu watu wapanda au punda. Sasa nyinyi mwataka, yani msema maneno ya kitoto kabisa, watu hawako huko. Kwa hiyo hii ni lazima mtu ataangukia ikiwa atakhalifu hii njia. Waqala aidan la yanbaghi linnasi an ya'dilu an tariqi salaf fa innahu afdalu wa akmalu. Sheikhul Islam asema haimpasi au haiwapasi watu kuacha njia ya salaf, njia ya wale wema waliotangulia, kwani njia yao ndiyo bora na ndiyo iliyokamilifu zaidi. Fa idha tabayyana hadha, hili likishabainika, fa inna as-salafiyyata hiya al-manhajul haqq alladhi yajibu alayna an nasira alayhi wa natruka ma khalafahu min al-manahij. Na kila mtu ikiwa amebainikiwa sasa hivi ashajua kuwa ni lazima tuifuate hii njia, ndio haki. Lazima tuwe nyuma yake hii njia. Na njia yote inayokwenda kinyume na hii ni wajibu juu yetu sisi kuachana nayo. Wa ashabuhu humul firqatu an-najia wa ahlu sunnati wal jamaa, na wanaoifuata hii njia ndio pote lililookoka. Wala usione haya kusema hivyo ndio ahlu sunnati wal jamaa, wengine kutishia akwambia mwajiona nyinyi tu ndio kwenye haki, watu wengine wote wako kwenye batili, sio? Sasa utakasema wote kwenye batili, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo anasema kulluha finnar illa wahida. Sasa wewe wasemaje? Mtume sallallahu alaihi wasallam kulluha finnar illa wahida, wewe wasema kulluha fil jannati illa wahida. Yako ni opposite tu, manake nyinyi mwachukulia hao watu wa haki kwa kwenye batili, na haya mapote yote ambayo kwenye batu nyimu atukulia kuwa kwenye haki. Yani kama mtume sallallahu alaihi wasallam kulluha fi nnari illa wahida, wasema kulluha fi ljannati illa wahida, kinyume na mtume sallallahu alaihi wasallam anavyosema. Kwa wako baadhi ya watu ambao huwatishia ahli sunna na maneno kama haya. Sasa usidhoofike kusema la, ikiwa wewe wataka fuata njia, ni haki, usawa ni kwa hii njia ndio sawa. Na mimi nikisema hivi sisemi kuwa sasa hao shajitia peponi. Allahu a'lam, nani sisi tuuzungumzia mfumo hapa. Tuuzungumzia mfumo wa ahli sunna kuwa huu ndio mfumo wa haki, na mwenye kufuata ni sababu ya kuelekea katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama anaingiza watu peponi na wengine kuwatia motoni, nani? Kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kazi yetu. Sababu pia hili liko, wale wamtia kila mtu motoni, watu enda peponi. Nani aliyesema hivyo? Nani hapa aweza kusema mimi najua naenda peponi? Allahu a'lam ya akhi, tujui sisi. Sisi tumuomba Allah atujalie katika hao, lakini hatuna uhakika kwa tunaenda peponi, hatujui hilo jambo. Anayejua ni Allah, tumuomba tufunike na rehema zake atutie katika hiyo pepo. Qala واصحابه هم الفرقه الناجيه واهل السنه والجماعه وهم الطائفه المنصوره الى يوم القيامه. هاي مجينا yote ni ndio pote litakalo nusuriwa ila يوم القيامه. Tizama mtume sallallahu alayhi wasallam ili pote amelizungumza akisema la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqq mansura. Halitawacha hata Kiswahili pia la tazalu halitawacha. Wewe nini maana halitawacha? Maana yake lilikuepo na litaendelea kuepo. Kwa lilikuwepo tangu wakati huo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na litaendelea kuwepo pote hilo. Sasa ilikuwa uwajibu wetu tutafute lipi hilo ili tuwe katika wao. At-ta'ifatul mansura ndio hao. Qala ja'alana Allahu minhum wa amma al-mukhalifuna li manhaj as-salaf as-salih fahum kharijuna 'an as-salafiyyati wa in tasammu biha. Ama wanaokhalifu mfumo wale wema waliotangulia, basi hawa hawamo katika hii salafia. Hata wakijiita kuoni salaf, kama wale wajiita salafia jihadia, khawarij jiita salafia jihadia, lakini ukiangalia fikra zao ni kukufurisha Waislamu, kulepua kuua watu ovyo ovyo bila hatia yoyote, kisha wajiita salafia jihadia. Haisaidii chochote wewe kujiita ili jina, na hali ya kuwa waenda kinyume na mfumo wa salafu salih. Na leo alhamdulillah, baada ya salafiyun kuzungumza na kueneza hii da'wa, alhamdulillah imeenea sehemu nyingi. Sasa kuna kitu hapa cha wapa matatizo hao walinganizi wanaojiita walinganizi wa sunna, lakini hawako katika sunna. Nakumbuka mwanzo watu walipoanza kuijua hii da'wa ilikuwa wakisema nini, hakuna kitu kama hiki, hizbiyuna wanaojiita watu wa sunna na wako katika sunna, wasema kuwa hii salafia jadida, hii nakuja kule Tanzania kule huitwa majadida, ile dal pia itamku vizuri jadida. Sasa ujui ni Kiarabu Kiswahili, jadida ndio Kiarabu, sio sema majadida au bana, yani wankuja na manhaji mpya. Kwa wakaukataa ule usalafi. Sasa jamaa zao wakisoma maneno kama haya, Ibn Taymiyyah asema hivi na jamaa, si salafia tu ipo kumbe, yale maneno yanayotumia sisi ndio tumchelewa, lakini yapo hapa maneno yanazungumzwa wakati ule. Sasa tufanyeje hapa? Mpango ulioko tuseme ni sisi ndio salafia, lakini sasa tushaoita jadida hawa, tufanye nini? Sasa mtajiita ni kadima. Hapo ndo kugongana sasa. Ndio ukaona leo mtu akiambiwa wewe huko katika manhaju salaf, maona kazi kutoa watu tu, hujatolea wewe humo kamwe. Wewe angalia kwa mfano, mtu akwambia mimi bwana wanitoa bwana, hata siku moja hujamsikia akiwafundisha watu hii manhaji. Kama tu sisi tusoma sahihi kwa hiyo ndio mfumo uko hivi. Siku moja humsikii mtu akiwalingania watu na kuelekeza namna hii, kisha kwambia una mtu sasa watolewa vipi na wewe humo? Alafu hivi muulizeni, mkiwaita jadida nyi hamjawatoa wao, mkiwasema hao ni jadida, salafia jadida, hamja watoa katika usalafia, kwa nyinyi mna haki ya kuwatoa wenzenu kama mazungumzo ni hivyo, lakini wenzenu mwasingizia kuwa nyinyi mwatoa watu, na wewe wafanya nini sasa? Ndio ile tanakuf sasa, maneno yao yagongana. Turudi hapa, kwa si kila mtu anayejiita ni salafi atakuwa ni salafi. Fahum la yuhsabuna minha, hawaisabini katika wao. Lianna al-ibrata bilhaqaiqi walmaani la bilalfadhi walmabani, kwa sababu mazingatio ni uhakika na maana yaliyomo ndani yake, wala sio matamshi tu kusema kisha wewe humo katika wao. Qala al-allamatu al-fawzan hafidhahu Allah, ليس كل من ادعى السلفية يكون سلفيا. الشيخ الفوزان حفظه الله اسمع سيو أن يدعي سلفية بس يتكون سلفي، فقد ادعاها قوم جهال لا يعرفون منهج السلف. ومدائه لجامو واتو أنبو هوانا إليم ولا هو يفهم منهج السلف، وادعاها قوم مخربون ينتحلون منهج الخوارج في سفك الدماء والإفساد في الأرض. نكذلك ومداي كواواني كتك سلفية واتو وهربيفو أما وفواتا مفوم وخوارج ولو نوم وقدام زواتو بلا حق نكولتو فساد وهربيفو كتك أرض. وادعاها قوم متعالمون لم يأخذ العلم عن العلماء. نكذلك وكداي واتو ونوجتوك كلمة إليم متعالم هوا كتكو إليم كونو فيوني، وإنما أخذوه من الكتب والمطالعات والاعتماد على حفظ النصوص مجردا عن الفهم. وميتكو علم ياو كتك فتاب نكسوم صومة فتاب، na kadhalika kutegemea hifdhi yao ya kuhifadhi nususu za Qur'an na Sunna bila ya kuzifahamu. Wallahu subhanahu qala, na Allah subhanahu wa ta'ala asema, was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar walladhina ittaba'uuhum bi-ihsanin ay bi-itqanin, wakawafuata kwa wema. Wala yakunu dhalika illa bil-ilmi والعمل بمنهجهم، نهيلي هل يوزي كبتكانا اسبقوا كوا علم نكوي تنديا كازي منهج ياو ومانزو ويجوه كيشا وكيشا يجوه ويتنديا كازي منهج ياو. يلي جامو مهم سانا كواسيو كيلا أنا يداي يكو كتكا واو. وإنما من سنة الله تعالى وحكمته، na hii ni utangulizi tu wale tutakayozungumza katika njia ambazo Allah ameziweka na katika hikma za Allah. An yakuna li ahli al-haqi a'da'un min ahli al-batil, kwa watu wa haki wana maadui katika watu wa batil katika kila asri kila wakati. Hili ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelikadiria kwa hikma zake. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكل متومه ketika mitume wa Allah kulikuwa na watu ambao wakimfanyia uadui mpaka mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalia vile tutakavyokuwa sisi, hatuwezi kumfikia mtume sallallahu alaihi wasallam katika akhlaq, ukarimu alikuwa nao, tabia nzuri alizokuwa nazo, lakini je alisalimika na watu wa batil? La, hakusalimika. Hakusalimika nao. Kwa hivyo hatushangai leo watu ambao wana mapungufu mengi kufanyiwa uadui, ikiwa yule ambaye ni mkamilifu katika tabia alayhi salatu wassalam na alifanyiwa uadui, vipi watakao kuja baada yake? Na hii ni sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni njia ya Allah ameweka katika huli mwengu. Qala al-allamatu Ibn Uthaymeen rahimahullah, من حكمة الله تعالى أن جعل لكل نبي عدوا من المجرمين كتك حكمة ذا الله سبحانه وتعالى أم جعليا وكل نبي أم موكيا أدوي كتك وات ووف يصدون عن الحق بما استطاعوا من قول وفعل هاو ما أدوي ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia kwa kila mtume shughuli yao kubwa utaona ni kuzuia watu katika haki kwa kadri vile watakavyoweza kwa matamshi au kwa vitendo bi anwa'i al-makaid fanya vitimbi mbalimbali wa shubuhat na wakatupa hoja tata wa da'awa al-batila na madai ya uongo ya batil liyatabayyana bidhalika al-haq lakini hikma ya Allah ni ili haki iwe itajulikana haki ibainike wayatadhiha wayalu ala albatil na ili haki iwe wazi na iwe juu ya batil waqad laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu min hadha shay'an kathira na mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake wamekumbana na mambo kama haya mengi sana bali kuna masahaba waliouawa kwa ajili ya Uislamu na mtume sallallahu alaihi wasallam walitaka kumuua wakamfukuza Makka na mengi yamewapata ambao leo sisi hatuna chochote kikubwa tunachofanya mitiani mdogo mdogo tu watukano kule ndio nini sasa hatu fulani bwana asema wewe hivi na hivi na hivi mwache aseme lakini tuendelee hivyo hivyo da'wa endelea vile vile kwa fulani bwana kule asema hivi na hivi mwache aseme anzungumze hivi alete maneno yake waangalia maneno azungumze yatakana yarudiwe lakini kiwa maneno yamfanana mtu ambaye hajielewi wachana nayo haina haja ya kuyashughulikia ikiwa kuna haja ya kuyashughulikia yatashughulikiwa vizuri vizuri kabisa na watu wataijua haki iko wapi kwa hili jambo lilikuwepo tangu wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam tena zaidi sasa hivi alhamdulillah mambo ni machache tu madogo madogo tu matusi hivi nini mambo kawaida tu ambao ukiyazoea wewe waweza kuyasubiria kama qala ta'ala wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira wala waliopewa vitabu kabla yahudi na nasara na washirikina mtasikia kwao udhia nyingi watawaambia maneno mingi ya kuudhi faqad wadaa ulaika adh-dhalimuna al-mushrikuna lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ashabihi alqaba at-tashni'i was-sukhriya asema hawa madhalim hawa washirikina wamemwekea mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake majina ya kupagaza ya kuharibu sura yao kuchefua sura yao na pia ya kufanya maskhara fanya istihza mithla kwa mfano sahir majnun kahin kadhab na nahwa dhalik mtume sallallahu alayhi wasallam aliitwa mchawi na si yeye tu alayhi salatu wasalam bali mitume wengi wote waliotumilizwa كذلك ما أرسلنا من قبلك من إيبو إيبو تولي وات وكي جسم ساحر أو مجنون ويوم شاوي أم دوزين مبكى الله سبحانه وتعالى سيما أتواصوا به وموسيانا بل هم قوم طاغون لكن ديفوا ليفوا وتواهوا تشابهت قلوبهم كنا كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله chaitwa masailul jahiliya iki kitabu hiki kizuri sana tena ikiwa sharhi ni ya Sheikh al-Fauzan ikiwa mweza kusoma someni kitabu wallahi amezungumza maneno ya mjaddid rahimahullah ya watu wa jahiliya vile vile utayaona leo kila watu wa batil ndivyo walivyo tangu enzi hizo mpaka leo hawabadiliki wako vile vile vile vile hawabadiliki kabisa yani mpaka waweza kuona kitu mtu yofanya leo kasema kwenu ndugu yake Abu Jahali nini yani unaweza kushtuka ma, yale yale maneno ya Abu Jahal mtu anaweza kuzungumza nini ukashindwa subhanallah angalia kwani wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam hapa kuwepo waliomtukana mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa na leo hawako hakuna kufara na mtukana mtume sallallahu alaihi wasallam tashabahat qulubuhum vile walivyokuwa wakifanya wale na leo wako wanaofanya kwa hivyo haya mambo maadamu ni binadamu utayapata utayapata kwao hutosalimika na wao qala walamma kana ahlul ilmi wal iman hum warathatun nabiyyi sallallahu alayhi wasallam na walivyokuwa wanawavioni ahlul ilmi watu wa iman ni warithi wa mtume sallallahu alayhi wasallam laqu min ahli al-kalam wal bid'i mithla ma laqiyahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu min ulaika al-mushrikin na wao pia wakakumbana na mfano wa yale mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake waliopata kwa washirikina wao wakayapata kwa watu wa bid'a watu wa bid'a wakafanya yale ambao washirikina kule walikuwa wakifanya yani yamfanana haijamaanisha kuwa wao makafiri a tusema vile vitimbi wanavyovifanya ukiviangalia vimefanana Sheikh Ibn Uthaymeen asema fakanat kullu ta'ifatin min hadhihi at-tawa'if ikawa kila pote katika haya mapote tulaqibu ahla sunnati bima barra'ahum Allah minhu min alqab at-tashni'i was-sukhriya utawana ni wenye kuwapagaza ahli sunna yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaweka mbali nayo katika majina ya kuwaharibia majina yao na ya istihzaa majina ya istihzaa na kweli wana istihzaa jamani utawasikia wakiwaita ahli sunna watu wa videvu videvu watu wa kanzu fupi fupi watu wa kadha wa kadha yani majina majina hivi halafu utawasikia wengine sasa salafia jadida hawa kuna majina watoa mengi tu majina mbalimbali watoa utasikia wewe ukifika mitaani uko utasikia hata sisi leo tutafanya muhadhara kesho mtasikia sikia huko tembea wankuja hao utasikia maneno maneno kawaida mambo kawaida yako kila mahali utayapata kwa hiyo hizi istiza ziko yani subhanallah mpaka mwisho waweza kushangaa sasa ili pia njia mwana kufanyo istihza mtu waza kumfanyia mwenzake istihza kwa kushikamana na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ukamwona mfanyia istihza na kijeli ha mambo yako imma li jahlihim bil haqqi imma ni kwa kutojua kwao ile haqqi na hawa pia wako wengi haijui ile haqqi ndio wafanyia istihza haithu dhannu sihhata ma hum alayhi wa butlan ma alayhi ahli sunna wawadhania yale walionayo ni ya sawa na yale walionayo ahli sunna ni ya makosa juzi mmesikia klipu moja siyo wapi huku kwenu asema hawa jamani watakana waonee huruma waombewe Mungu Allah wahidi awaongoze sababu wampotea ushaiona hiyo subhanallah yani yeye uko kwenye batil lakini maskini ajiona yeye ameongoka afaman zuyina lahu su'u amalihi faraahu hasana ile amali yake mbovu anaoifanya yeye aiona ni nzuri wako hao ambao aona kile anachokifuata yeye ni haki na kile walichokuwa nacho watu wa haki kile ni batil na hao walikuwepo hata kuanzia wakati huo wa mtume sallallahu alaihi wasallam wako wale waliokuwa wajua ile haki wakiikhalifu na wako wale walikuwa wakiona kile alichokuwa nacho wao ndio haki alichokuja nacho mtume sallallahu alaihi wasallam ni batil lakini hiyo haijakuweka wewe kuwa sasa uko kwenye haki la haijakupa nafasi hiyo bali utabakia kuwa wewe uko katika batil na mara nyingi yule mtu wa batil amebakia katika batil kwa kuona kuwa kile anachokifuata ni haki lakini ukweli wa mambo uko kinyume na vile anavyofikiria yeye sasa Ibn Uthaymeen akasema wako wengine kwa kutojua ile haki akadhania usahihi wa kile alichokuwa nacho na akadhania kile alichokuwa nacho al-sunna kuwa ni batil wa imma lisu'il qasdi na wengine ni kwa nia mbaya kwa nia chafu حيث أرادوا بذلك التنفير عن أهل السنة أزغمز ببايا أهل السنة أكيو يواجوك وأزغمز وونغو إلي أوفكو زواتو وسيوسكريز أهل السنة مفانو انتوانبين مرانينجي متوسكي هوا خرافيون وكسمانيني wale waita tena mawahabi ili jina nafikiri ndio tumika sana hapo wale mawahabi hawampendi mtume ah yule ami asiyejua sema ampendi nani ampendi mtume ah tumuovu mno lakini yule yule ami ajiuliza sasa ampendi mtume mbona waswali wale mbona naona waingia msikitini waswali si si waislamu atakana wao si waislamu sio mpende mtume mtu ambaye hampendi mtume ana sifa zake sasa kuna mambo ya watatiza tatiza pia hawa kweli hawampendi mtume kuna mmoja amekuja kwenye hutuba nakumbuka ya Juma sisahau na akh mmoja anambia bwana kuna mtu nitakuja naye kwenye hutuba siku ya Juma asema wewe humpendi sana mtume humpendi mtume nikamwambia njoo sikilize hutuba sasa mimi nitakuja naye Ijumaa aje asikize hutuba nataka ajue kwa hapa yoswaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam nani sasa mimi nimekaa nataka kuandika hutuba nikakumbuka yule jamaa na mgeni asema sisi tumpende mtume basi maudhui leo uwajibu wa kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam leo uwajibu wa kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam hutuba ikawa maudhui ni kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam kisha akamwambia na kuna watu waambiwa kuwa watu wa sunna hawampendi mtume sasa haya maneno haya ni asiyempenda mtume kweli alayhi wasallam kweli asiyempenda mtume sallallahu alayhi wasallam atakuwa muislamu tena huyo si muislamu lakini hili jambo msifikirie wale wanaosema hawajui wao wajua kama ni uongo sababu haiwezekani muislamu asimpende mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam haiwezekani sasa cha kufanya nini sisi tuseme tu hivi ili hao wasiende kuwasikiliza wale na sasa kibaya kinachowapata wao kwa wao kibaya lakini khairi ni kuwa yule anayeambiwa hawa wampende mtume wakati mwingine ana kiarabu tuita fudhuli ukisema fudhuli kiswahili maana yake nyingine kiarabu kusema fudhuli ni mtu yataka kujua jua mambo mdadisi mdadisi hivi sasa yule mtu ana fudhuli yani anataka kudadisi acha leo nikaswali kwao wale ni kweli wampende mtume wakifika pale wasikia mtume sallallahu alaihi wasallam akitajwa aswaliwa azungumzwa hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam wajibu wa kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio pale uja kumbe ustadhi wangu alikuwa yuwandanganya kumbe alikuwa yuwasema uongo yule na hapo ndio ya kufanya wewe sasa uanguke mbele ya macho yule mtu unemdanganya subhanallah angalia vitimbi wala yahiqu al-makru sayyi'u illa bi ahli wewe ukimfanyia ndugu yako vitimbi kwa batil vile vitimbi vitakurejelea mwenyewe na mara nyingi yawa hivyo na wangapi katika watu ambao Allah ameongoza katika sunna walipokuja wakakaa na ahli sunna wangapi wangapi katika watu walikuja wakakaa hii ni haki maneno ya sawa tu hayana matatizo yote wengi tu shekha sema وإما لسوء القصد حيث أرادوا بذلك التنفير عن أهل السنة والتعصب لآرائهم مع علمهم بفسادها نتعصب تو وليكونا ونزيل رئيزاو وتكا كفوتيا كوني رئيزاو تو كواجليا كفوتيا لكن وجوا كواكيلا وليكواناتو نكبوفو نباطل لكن أشكمالنا تو بالي بالي لكن أجوا فيكا كواناتو كفواتا تسيشا ساو na hivi ndivyo ilivyo ukawaona watu wa batili sasa waiogopa ile haki hawataki watu waijue ile haki muda umesonga na bado tuko katika utangulizi موضوع inaofuata iko ni manhajo talaqi inda salafiyin hawa salafiyun hawa hii dini yao imetoa wapi wanaoifuata wameitoa wapi na hii pia ni mada muhimu sana muhimu sana ingawa kiufupi ni kutoka katika Qur'an na Sunna na ufahamu wa wema waliotangulia maelezo yako hapa kisha tukishaeleza haya na alhamdulillah nafikiri iko wazi sasa hivi ushafahamu hii salafia ni kitu gani. Sasa ikiwa hii haki iko wazi, limadha ya khafuna mina salafia, kitu gani chafanya watu waogope, kitu gani chawafanya wengi katika watu waogopa hii manhaji? Sasa tutaeleza baadhi ya sababu, sababu moja, mbili, tatu, nne, tano, paka pale tutakapofikia, lakini tutakwamia hapa kwa leo, tutasimamia hapa. Naona saa mbili ishafika, nafikiri tuswali saa mbili kamili hapa, naam, salatu isha tuswali saa mbili, kwa hivyo tutasimamia hapa. Kesho insha Allah taala baada ya salati alfajri muhadhara hautakuwa wangu, itakuwa la Abu Abdurrahman Abu Bakar al-Barawi, nikuja naye hapa insha Allah, yeye ndo atakuwa na muhadhara kesho baada alfajri. Allah akitujalia kurudi tena, wekeni vizuri tu tena, kitarudi tena insha Allah. Mihadhara yetu hapa itakuwa ni kitabu mpaka tumalize insha Allah taala, lakini kwa leo tutasimamia hapa. Sema subhanakallahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.